राम के स्वामी जी श्री राम महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पटना 2001 लगभग 4 बजे गीता उत्सर्ग राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेथे कृपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरिओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वतोभ्यो नमः महात्मनो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपका मन में महाराज जी कोई बात, आपका मन में कोई बात, एक प्रश्न आया है कि शरीर से अलगाव, हमें शरीर से अलगपना कभी तो प्रतीत होता है कभी नहीं प्रतीत होता। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये पूरा हमेशा के लिए संभव है क्या? साफ दिखना अलग आप समझो, कभी ऐसा पहले कभी होता था क्या? कभी अलग पाते तो होता, ऐसा कभी होता था क्या पहले? ये कभी होता है ये साबित करता है कि सौता हो सकता है, सौता हो सकता है, पहले थोड़ा ही नहीं होता था। ये ठीक है, ऐसा ठीक है, ठीक तो हो गई, ये तो है ही ऐसा ही। ये जो मेरे को कहा आप कृपा करो, श्या भाई की कृपा मान लो, तात्पर्य क्या होगा? मेरी कृपा क्या इसमें है? ऐसा ऐसा ही है, जैसा है वैसा हो जाए, इसमें कृपा क्या करे? बोलो, है ही ऐसा ही। कृपा पहले बताना भी तो कृपा ही है। अब आप कृपा मान लो, मैं तो अपना उद्योग करता हूँ भाई, अपना अपना सब करते हैं, मैं अपना करता हूँ, आप ही अपना करते हैं। अच्छी बात है, जरूर है। कभी कभी होता है तो उत्साह बढ़ना चाहिए, उत्साह। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा ही, ऐसा उत्साह उत्साह होना चाहिए। आप साहब उत्साह होना चाहिए, क्योंकि हो रहा है। अगर नहीं होता कैसे होता? होता है तो होगा, ये तो है तो होगा ही, उत्साह बढ़ना चाहिए। खूब खूब उत्साह तेरी का, क्योंकि तो होता है, साफ है, कमाता है, होने वाली है। उत्साह बढ़ना, उत्साह उत्साह उत्साह उत्साह होता ही होगा, जरूरी को उत्साह होता है। ये पूछना क्या है? भोजन करे, एक दो चार गिलास लिया, शांति है, खुद भाई अनुघासम अनुघासम भागवत माया है। एक ग्रास के प्रति टिप्पणी होती है, एक एक ग्रास होती है। और आदमियों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि ये बात ऐसी है, ये कोई नई बात करनी नहीं है। करनी बात तब तो भाई करना है, काम पड़ा है, करना नहीं है तो है ही ऐसा ही। एकता मानिए, ये गलती है। शरीर के साथ अपनी एकता मानना ये गलती है। अलग तो है ही बस तुम्हें, नहीं तो बनेगा कैसे? बताओ, आओ बताओ कैसे बनेगा, बताओ। अलग नहीं हो तो बनेगा कैसे? बनेगा तो अलग होगा कि नहीं? तो अलग पहले से है तभी होता है, पहले से अलग है कभी मरता है, नहीं तो बने कैसे? कैसे मरेगा वो तो? अलग है पहले से। आपने एकता मानी है, ये आपकी मानी बात है, मान्यता बचानी है, वास्तव सच्ची बात है, एकदम सही बात है। और तो बात है ही, कभी कभी मालूम हुआ है किन से दिमाग मालूम है तो उत्साह चाहिए, तो बात बहुत ठीक है, तो है ही भी। आप शरीर से अलग हैं, नहीं तो कैसे शरीर से निकलेंगे, कैसे अलग अगर नहीं हो तो कैसे निकलेंगे। ए छप्पर है इंसान अलग है तब तो अलग चले जाते हैं, तो अभी माँ बैठे हुए भी अलग है, शरीर की बात है तभी तो अलग होते है, अलग नहीं होते थे नया अलग बना कैसे होगा, ये तो अलग बना सिद्ध होता है एकदम है ही अलग आए। विदेह कैवल्य कहते हैं, महाराज जनक विदेह थे, विदेह का अर्थ क्या है, विगत देह देह बिना, तो देह बिना थे वे, इस बात पर वो विदेह कहते हैं। सीता जी का नाम वैदेही, विदेह की पुत्री वैदेही, तो विदेह देह तो देह देश देश रहित है, देश सब रहते सब जितने सब देश रहित है, साथ एक माना हुआ है ये ब्रह्म है और अत अलग है, सभी एकदम अलग है। मेरी इस बात से भी आपको उत्साह आना चाहिए, क्योंकि तो आप मानते हैं, मैं झूठ नहीं कहता आपको, ठगता नहीं हूँ आपके ऊपर, ठगाई करता नहीं हूँ, क्या निहाल करेंगे आप ठग बताओ, आपको ठगेंगे तो आप क्या निहाल करेंगे, चार रुपये दे देंगे और क्या देंगे, रुपया दे देंगे, रोटी तो देते ऐसे ही देते, कोई श्राद्ध जरूरत हो रोटी ऐसे ही दे, रोटी के बारे में मैं कहता भी नहीं, आप भी ये नहीं मानते मैं रोटी से देख रहे, रोटी से माना तो सस्ता ही अर्ज क्या है, रोटी सस्ते बनाओ तो आप क्या अर्ज सस्ते ही मैं अरे एक आप अलग हैं, ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि अलग तो हम है ही, अलग तरह अनुभव करना है, ये ख्याल करना है, इतनी बात है, अलग होना नहीं है, अलग होना नहीं है, होना नहीं है अलग, अलग है, अलग का अनुभव करना, अनुभव है ऐसी बात, ये बात एकदम सच्ची है, ऐसी ही बात है, अलग है ही, ये तो माँ के पेट में बना है महाराज, ये पहला था ही नहीं, ये तो माँ के पेट में बना है, बना उठी है ये, और छूट जाएगा मर जाओ, छोड़ देंगे कोई मारेंगे, कोई काटेंगे, कोई जानवर खिलाएंगे, ऐसी बात होने वाली है। इस बात से शरीर से सब अलग है, सब अलग है, सब मात्र प्राणी जितने सब के सब अलग है, शरीर अलग है, आप अलग है, ये बात है ऐसी है, उसी को कहते हैं ऐसा है, आप कर लो, सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम साथ कहता है, शरीर के साथ आप नहीं है, आप अलग है, एकदम मान लिया आपने, मानी हुई अभी अभी ठहरेगी, आपकी मानी हुई ठहरेगी नहीं, बात तो सच्ची निकलेगी, झूठी कैसे हो जाएगी, आप साथ कैसे हो जाएगी, है ही नहीं आप साथ में, शरीर के साथ में आप है ही नहीं, आप चेतन है, ये जड है, दोनों जाति बदली, जाति बदली, जाति अलग है, आप ईश्वर के अंश हो, ये प्रकृति का कार्य है, आप हो ईश्वर का अंश, ये है प्रकृति का कार्य, आप एकता हो ही नहीं सकती, सिद्धांत की बात सच्ची है, एकदम सब अलग है, आप जाने चाहे न जाने अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह है एकदम सही बात है। आप मानो आप एकता है, एकता नहीं है, शरीर की आपकी एकता नहीं है, शरीर जड़ है, माया का कार्य है, आप परमात्मा के ईश्वर है, अंश हो, अपरा प्रकृति, प्रकृति भी अपरा है, आप परा हो, आप शेष हो, आप जड़ नहीं हो, भूमि आप जड़ नहीं हो, सच्ची बात है। आप सब सब सिद्ध सब के सब अलग है, शरीर से बिल्कुल अलग है, तो मरेगा कैसे, मरेगा तब अलग होता है कि नहीं, हर एक अलग होता है, मरता है तब तो पहले से अलग है, तभी तो अलग होता है, अलग नहीं हो तो अलग कैसे होगा, कोई अलग करने के लिए वहां उपदेश मिलता है, मरता है तो उपदेश से मरता है, उपदेश नहीं पहले मरता ही नहीं, उपदेश तब मरता है, ऐसा है, मरने के लिए उपदेश देना पड़ता है, अलग है आप ही स्वतः स्वाभाविक अलग स्वभाविक, ये बात पहले मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अलग तो है ही, अलग का अनुभव करना इतनी सी बात है, बहुत शुरू हो जाएगी, सरल हो जाएगी एकदम, क्योंकि ऐसी है ही ऐसा ही, इसमें यह सुविधा है, कोई नई बात हो तो उसको परिश्रम करना पड़े, नई बात है ही नहीं, भाषण से जीर्णा निहाय, जैसे पुराने कपड़े छोड़ नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़ कर नए शरीर धारण करता है, सदाई अनेक प्राणी, कोई मनुष्य नहीं, पशु पक्षी आदि सब के सभी सब नए धारण कर रहे, छोटे से छोटा दूर भी नहीं थे वैसा, वो भी ऐसे की बात है, ऐसी आप शरीर से अलग है, आपसे शरीर अलग है, आपके साथ शरीर नहीं, शरीर के साथ आप नहीं, ये बात सच्ची है, एकदम सच्ची है, आप मानते हो ये झूठी है, झूठी है तो भी राग द्वेष होते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, देखो सुनो सच्ची बात सुनो, ध्यान देकर सुनो, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि दी आपको, सहज सुख राशि बताए, सहज सुख राशि दूर का दुख दुख होता है, कारण क्या है, एक शरीर के साथ एकता बनी है, तो दुख आवे कहां से, चेतन अमर सहज सुख राशि है, दुख आया कहां से, शरीर को अपना माना इस बार दुख होता है, मूर्खता से, ये तो बात है, ऐसी सच्ची बात है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये झूठ बोलते गोस्वाम जी, तुलसीदास जी बना देगा झूठ बोले, असत बोलते है, उसकी वाणी कौन सुनेगा, झूठ बोल रहे वाणी कौन सुनेगा, कहीं झूठ बोले कितनी वाणी सुनते हैं आप, गोस्वाम जी बनाए हित करके आपकी बड़ी कृपा कर भी कर रहे हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख है, स्वाभाविक सुख है, स्वतः सुख है, स्वाभाविक मेरे से आप ही कृपा से हमारी कृपा, हमारी कृपा मान लो, हम कभी कृपा करते हैं नहीं, तुम्हारे में कृपा करेंगे, वो भी हम स्वीकार करते हैं, क्यों करते हैं, ये है ही ऐसा ही, है ही ऐसा ही, आप अलग है बिल्कुल, ये पक्के बात, जट जाएगी तो जल्दी हो जाएगा, नहीं मानो तो जल्दी नहीं होगा, मान तो जल्दी हो जाएगा, आप अलग है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, शरीर के साथ आप नहीं है, शरीर प्रकृति का है, शरीर बदलता है, आप बदलते ही नहीं, 84 लाख योनि में घूमे आए आप वैसे के वैसे है, शरीर सब छूट गए, शरीर सब मृत्यु में, सब मृत्यु में आप अमर अमर है, आप सब अमर है, सब अमर है, सब अमर है, सब अमर है, तभी तो उसके लिए पिंड देते हो, पानी देते हो, श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, उनके नाम से दान पुण्य करते हो, है कि नहीं? वो है कि नहीं? मरने के बाद भी है कि नहीं? नहीं है तो क्यों करते हो साथ? क्यों तर्पण करते हो? सीधी सीधी बात है, व्यवहार में सीधी बात है, सर्व सबको सीधी बात है, ये तो है जरूर। एकदम आप सभी से अलग हो, अलग एक हो सकते नहीं, कितने ही आप जोर लगा ले तो एक हो सकते ही नहीं। वो जड़ है, आप चेतन हो, ये कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताओ? एक होना संभव नहीं है, अलग तो होना सीधी सीधी बात है, सब बात है कि आपकी कृपा शक्ति से हमारी कृपा मान, कृपा के लेन देन नहीं इसमें। दो दो चार होते हैं, दो दो चार होगा आपकी कृपा से हो जाएगा, कृपा के लेन देन नहीं। दो दो चार होते हैं या कृपा से होता है, फिर है ही ऐसा, दो दो चार ही होते हैं। आपकी कृपा से होगा, अच्छा हमारी कृपा से, दो दो चार ही होते हैं, हमारी कृपा से हो जाएगा, हम कृपा करते हैं, कृपा से हमारी कृपा से। मेरी बात मान लो तो बात मान लो, कृपा से मान लो कृपा मान लो, ये है ही ऐसा ही होता क्या है? होगा तो भाई है जहाँ पर बिल्कुल संदेह है, क्या संदेह हो ही नहीं सकता। सदैव आप साथ में, शरीर के साथ आप हो ही नहीं, आप शरीर के साथ माना हुआ है, शरीर में हो, शरीर मेरा है, शरीर में हो, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तीनों बात नहीं है। आपके लिए शरीर नहीं है, आप लिए शरीर होता तो शरीर मिलने के बाद में कोई आपकी जरूरत बाकी रहती ही नहीं। जैसे भगवत प्राप्ति होने पर आदमी कोई जरूरत बाकी रहती ही नहीं, वो आपकी रहती ही नहीं बाकी, बाकी है तो शरीर आपको मिला नहीं है। शरीर मिला हुआ होता तो आपकी इच्छा कोई रहती ही नहीं बाकी। सीधी बात है, सरल बात है, जब इसको भी आप नहीं मानो तो हम क्या करें बताओ? हमारे कोई शक्ति नहीं ऐसी, बात सच्ची कहते हैं, सच्ची आप वो ठगाई नहीं करते, ठगाई से आप क्या निहाल करेंगे? हमारे निहाल कर देंगे, क्या दे देंगे? आप पास क्या ऐसा पड़ा है तो दे देगा, क्या दे दो ठगाई क्यों करेंगे? नहीं, बहुत सीधी बात है, आप सही से आ रहे हो, ये बात आप हो मेरे कृपा से मानो तो मेरी कृपा से मानो, ये मान। दो दो चार होते हैं, कृपा कृपा का भी लेन देन क्या है बताओ? दो दो चार होते हैं तो तीन होते नहीं, पांच होते नहीं, ऐसे आप सही से आ रहे हैं। सही से आप मानते हो, आप मानते हो, मानते हो, आप मानते हो, तभी तो श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, मानते हो ना? अलग अलग नहीं मान रहे हो, शरीर को यहाँ पड़ा है, क्षितिज पावक समीरा पंचरती है अदम शरीर सो तनु तो है, आगे सो आगे अन्न पड़ा है, उपजा ज्ञान तरह ज्ञान उपज गया, मेरे ज्ञान से मान लो आप तो मैं आपकी कृपा मानूंगा, आप तो मानते हैं मेरी कृपा, मैं मानूंगा आपकी कृपा। आप मेरा कहना मान लो, मैं आपकी कृपा मानूंगा, आपने बहुत कृपा की हमारे पर, अनुग्रह किया, कृपा करी तो बात मान ली, आपकी कृपा मानूंगा, सच्ची बात है। और आपने गुण करें ठगाई है तो यही सगाई है, हमारी यही सगाई है, यही हमारी ठगाई, यही आपकी कृपा है, यही हमारा लाभ है, यही हमारा हित है, सबका हित है, इसमें हित है, आराम की बात है, इसमें कोई गर्व की जरूरत नहीं, किसी गर्व की जरूरत नहीं, सीधी सादी बात है। सीधी बात आप ही समझते हो कि जितने दुख होते हैं शरीर को अपना मानने से होते हैं, जितना शरीर को अपना मानता है उतना दुख ज्यादा होता है, जितना कम मानेगा दुख कम होगा, ये प्रत्यक्ष बात है। जितना जितना आप ठीक मानोगे इतना दुख आपको कम हो जाएगा। इस बात से आप कृपा करो, सब भाई बहन सब कृपा करो। अरे आए क्यों हो, सत्संग में क्यों आए हो, लाभ के लिए आए हो तो लाभ है ये। सही साल का अपने आपने को मानना है, अनुभव करना है, तुम अलग हो आप, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपके लिए भी नहीं है। आप वो शरीर का ध्यान करेगा, आप चेतन हो, जड़ शरीर है, जड़ आपके क्या ध्यान करेगा, आप वो क्या ध्यान करे बताओ, चेतन में शक्ति नहीं है आपको ध्यान करने की। आप अलग हो, कृपा करो, आप कृपा करो, आप कहते तो आप ही कृपा से, हमारी कृपा नहीं, कृपा आप करो, तो उधर फिर होना है, कृपा क्या लेंगे नहीं, हम कृपा मानते हैं, कृपा मान, कृपा मान, आप जो राजी हो जो, आप हमेशा अलग हो, ये संदेह नहीं है, आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, ममेव अंश हो, जीव लोक है, जीव भूत सनातन है, मन श्रेष्ठा निर्णय पर इंतजार नहीं कर सकते, खेलता है तो आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज राशि है। दुख क्यों होता है, शरीर को अपना मान नहीं होता, शरीर को अपना मानने से दुख होता है, अपना मन सहज सुख राशि, शहर सुख राशि कोई किसी और सुख लेना नहीं पड़ेगा, शहर सुख राशि सच्ची बात है। दो दो चार ही होते हैं, होते ही चार, नई बात क्या हुई, आप बिल्कुल अलग है इससे, बिल्कुल अलग है, शरीर तो कम से बड़ा हुआ है, आप बड़े हुए हो, आप तो है जैसे जैसे हो, ये शरीर है साथे मान लिया की बात है, और कोई बात नहीं है, मानी हुई छोड़ दो निहाल हो जाओगे, बरोबर मस्त हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे, और राम की बात है। सब कहता है देनो अस्मिन देहे कुमारम यौवनम जरा, ये होते हैं बदलते हैं नहीं, कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, ये होती है आपकी, ये बदलती है, जो देहांत भी प्राप्ति हो जाती है, ये नई बात क्या हुई, नई बात क्या हुई, आप शरीर में, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है, है ही नहीं, हमारे को तो बातें मिली है, हमारे लिए शरीर नहीं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है, आप ये नहीं है, संसार में कोई आप जीते है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड आप भी, एक तिल जीती जी आप भी नहीं है, बिल्कुल कोई मेरा है, धन मेरा है नहीं है, ये मेरे देश में मिला है तो है, ये मेरे मंदिर है, ये मेरे थाती, ये मेरे काम निकले करेगी तो, ये मेरे सेवक है, ये मेरे माता पिता अपन बंद हो, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाते सुंदर वैसे ही साथ चला तेल के जो कुछ इस बात से बात एकदम सच्ची है, इतनी मान लो नहीं आप कि बात सच्ची है, यही है तो बहुत फायदा होगा, ये एकदम दृढ़ता से मान लो, हम देखो मत देखो बात सच्ची है, अनुभव और मत वो बात सच्ची है, इसी मानने में क्या अर्थ है, हमें क्या बाधा रखती है, हम कहते हैं फायदा है, ऐसा मानने से फायदा है, फायदा होगा, हम सही नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार की सेवा के लिए, आपके लिए भी नहीं है। दुर्लभ हो मानुष हो दे हो दुर्लभ बताया दुर्लभ वो मानुष दे दुर्लभ बताया है। इसमें विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति मुझे बताया है। ये दुर्लभ दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, कितनी बढ़िया बात है। सुनता से मिली बात है। ये तो जानते हो 84 लाख सुनी भुगते किसी शरीर के साथ में नहीं रहे तो शरीर के साथ में कैसे रहोगे। 84 लाख रे साथ में नहीं रहे अब एक के साथ रह जाएंगे, ये हो सकता है। आप बताओ संभव है। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब हो ही नहीं साथ में, बिल्कुल सच्ची बात है। इसको झूठी कर नहीं सकता कोई, ब्रह्मा जी भी करे कैसे करेगा। ये प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर अंश हो, ईश्वर के अंश हो, परम पिता परमेश्वर के अंश हो। सबके सब छोटे बड़े सब मई भाई बहन सब छोटे बड़े सब सब परमात्मा का अंश है। हम सब परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा की जाति के आप शरीर की जाति के नहीं हो। शरीर जाति नाशवान है। शरीर एक रूप रहा कभी, शरीर एक रूप रहता ही नहीं, आपका दो रूप होता ही नहीं। शरीर दो रूप होता ही नहीं, शरीर का दो रूप होता है, एक रूप रहता ही नहीं। आप दो रूप होते ही नहीं, एक रूप रहते हैं आप सही नहीं। नई बात क्या हुई, आप वे कब रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। बोलो इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। आपके पास जो सामग्री है, ध्यान दे सुना, ध्यान दे करके, आपके पास जो सामग्री है केवल सेवा के लिए, अपने निर्वाह के लिए जितनी जरूरत ले लो, क्योंकि बिना लिए आपका शरीर नहीं रहेगा, सेवा नहीं बनेगी। तो वो लेना भी सेवा के लिए है, सेवा के लिए, सेवा भी सेवा के लिए, अन्न देना भी सेवा के लिए, इसको जो देना भी सेवा के लिए, इसको सोना देना भी सेवा के लिए, और कोई मतलब ही नहीं है। ये सीधी बात है, सरल बात है, सबके लिए है। छोटा हो सा बड़ा हो, धनी हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो सा पढ़ो, सबके लिए। हाँ आप सही नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, शरीर को है तो खुशी हासिल कर दो, बीमार मत होने दो, है आपका हाथ में बीमार न होने दो। हाथ में नहीं क्यों, हाथ में भाई साहब है ही नहीं, अलग है ये, होगा सही। निगाह रखो, परहेज रखो, ठीक है, खाना पीना अच्छे रखो, आपका है ही नहीं। आप इस पर अपना हुक्म जमाते हो, कभी चलेगा नहीं आप पर, आगा हूँ चलेगा ही नहीं। कोई मरना चाहता है क्या, फिर चाहे मरते सब कोई सही बात अलग है। प्राय करके सब बना चाहे मरते हैं, तो बिने चाहे छोड़ते हो तो आप चलता है जीने का, तो मरते क्यों हो। शरीर के साथ एकता मारे इस बात मरते हो, शरीर साथ एकता नहीं मानो मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे स्वाभाविक स्वतः अमर हो। सही बात है, शरीर तो बदलता है, हरदम बदलेगा ही, ये तो बदलेगा ही, ये बदले बदले रहेगा ही नहीं, हाँ बदलेगा ही नहीं। सीधी सर बात है, क्यों बनेंगे, क्यों मरेंगे बताओ। मरने की कोई शौक है क्या आपको, बताओ कोई है तो बताओ। हमारे को शौक है, नहीं मरते हो, मरते हो क्यों, शरीर को अपना मानना है, साथ मरते हो। पशु बुद्धि में जयी, सुखदेव जी ने अंत में कहा, अंत में पशु बुद्धि में जयी, आप पशु बुद्धि है, मैं शरीर हूँ ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि में जयी, ये पशु छोड़ छोड़ पशु बुद्धि है, मनुष्य नहीं, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि तो अलग मानना है, अलग अनुभव करना है, ये मनुष्य बुद्धि है। ये पशु बुद्धि है, शरीर में हूँ ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि मानस तो हम तो पशु बुद्धि छोड़ने के लिए कहते हैं, हमको आपको आफत बताते हैं, दुख दुख की बात बताते हैं। पशु बुद्धि मत रखो, अन्न खाते हो, पशु बुद्धि का चल रहे हो। हम तो प्रार्थना करते हैं पशु बुद्धि मत रखो, पशु बुद्धि मान से सुखदेव जी यही कहा, पशु बुद्धि मान से मरी से थी, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि है। मर रही कभी मरता ही नहीं, चूसे मरूंगा ही, क्यों मरूंगा? मरने वाला हो ही नहीं, मरने वाला मरता है, शरीर मरता है। मैंने प्राण त्यागे, प्राण ना त्याग करना, तो प्राण का त्याग करता है तो शरीर करता है, आप करते है, आपके प्राण है, प्राण आप क्या, आप तो चेतन हो। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरस, मन रहे तो मन है ही नहीं। शरीर को अपना मानना है, यही मन है, शरीर को अपना मानना यही मन, यही मन है, एकदम एकदम ठीक बात है। चेतन अमल सहज सुरस, सहज सुरस स्वतः स्वभाव की सुरसू, एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात है, सरल बात है, बढ़िया बात है, एकदम। जो आप आए हो यहाँ जिस लिए, वो काम शुद्ध हो जाएगा, जिसके लिए आए हो वो सत्संग होगा। सत का संगत तभी होगा जब शरीर को अपना नहीं मानोगे, नहीं तो असत्संग है, असत्संग असत्संग सब असत्संग, शरीर को अपना मानना असत्संग, असत संग है। सत्संग तो नाम लेते हो, संत होते असत का, असत साथ में मिले बैठे हो, कहते हो सत्संग होते, ये सत्संग अलग सुने। शरीर को अपना मानना सत्संग है, ये सत्संग अलग सुने, ये खुश होता है। शरीर को अपना माना सत्संग कैसे हुआ? असत्संग हुआ, ये असत असत बात, सच्ची बात आप पकड़ लो, ध्यान हो जाओगे, फायदा होगा, रुपये न्याल हो जाए, रुपये न्याल कभी नहीं होंगे, अलवा खरवा हो जाए तो आप न्याल नहीं, आप शांति नहीं बात पा सकते रुपया से लेने से। तो शरीर से अलग हो जाओ, कोटी एक लगे नहीं, पैसा एक लगे नहीं, आनंद होता है, रंग लगाना पटकड़ी रंग जगह जगह है, लगाना पिटकड़ी रंग झका चुका है, बढ़िया रंग आ जाएगा। रंग है हमें क्या, रंग है रंग है रंग है आपको क्या, क्या बढ़िया बात है। मुफ्त में आपका कोड़ी एक खर्चा नहीं, एक खोड़ी का भी, आधी कोड़ी का, फूटी कोड़ी का भी खर्चा नहीं है, बिना खर्चे मान आनंद बात ही बोलो। आप कम से कम मान तो लोग, सही हमारा नहीं है, सही हमारा नहीं है, और हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए मानते हो ये भी गलती है, हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए, संसार का है, संसार के लिए है, अपने लिए ही। सीधी बात है, एकदम एकदम पक्की बात, सच्ची सरल बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, एकदम पांच ऊपर आ गए, पांच मिनट ऊपर आ गए, तीस से पांच मिनट ऊपर आ गए, तो कीर्तन सुनो, भगवान नाम का उच्चार करो जोर से, और कहो भगवान से भगवान, ये क्या आपद कर दी, मुफ्त में आपद कर दी अपना भाई, छोड़ो अभी राम। बसंती देवी मेरता सिटी वालों के लिए यह संदेश है कि उनकी सासू ज्यादा बीमार है, इसलिए उनको मेड़ता सिटी बुलाया है। बसंती देवी मेड़ता सिटी वालों के लिए ये संदेश है, उनकी सासू ज्यादा बीमार है, अतः उनको मेड़ता सिटी बुलाया है। आज रात्रि का सत्संग का कार्यक्रम जो कि गीता भवन नंबर 1 में है, 7 बजे से 8 बजे पुष्पी शेठ जी या पुष्पी भाई जी के प्रवचन का टेप रिकॉर्ड, और 8 बजे से ब्रह्मचारी जी श्री डूंगर जी महाराज रामायण जी के भाव सुनाने का भावार्थ सुनाने का कार्यक्रम है। राम खूब बस से एकदम आनंद से भगवान को पुकारो, ये आपत मिट जाए महाराज, आपत सब आपत मिट जाएगी, देहाभिमानी को दोष सब दोष आते हैं। Yeah, I'm not